प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमाम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण उत्साह संपन्न मधिग सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेश्व शक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौजदं च सिद्धि स्वयं व्याति निवास हेतु कहीं लक्ष्मी स्वयं व्याति निवास हेतु ये सात गुण जिसमें होते हैं उसकी स्वतः सिद्धि होती है। स्वाभाविक लक्ष्मी आती है। कैसे आती है? निवास होते रहने के लिए। जैसे कोई बड़ी धर्मशाला हो शहर में तो धर्मशाला मनुष्यों को बुलाने के लिए नहीं जाती, किंतु मनुष्य ही खोज करते भी रहने की कोई जगह है तो वही एक बड़ी धर्मशाला है, वे आप से आप आते। इस तरह से सिद्धि है, लक्ष्मी है, श्रेष्ठता है, वो स्वयं आती निवास है तो रहने के लिए आती है, जिसमें ये सात गुण होते हैं। भाई बहन ध्यान देकर भी सुने, सात गुणों वाले में सिद्धि स्वयं आती है, असिद्धि नहीं होती है, उसमें लक्ष्मी का भाव नहीं होता। क्या बात है? उत्साह संबंध, पहले उत्साह मन में हो, जैसे कोई काम करे और उस काम की सफलता हो जाए तो सफलता होने पर मन में बड़ा उत्साह आता है, ये काम हो गया, तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो ऐसे उत्साह हो, सत्संग करने में उत्साह हो, साधन करने में उत्साह हो, सेवा करने में उत्साह हो, लोगों का आदर सत्कार करने में उत्साह हो, ठहरने में उत्साह हो, कैसे सुख पहुंचे सबको, आराम कैसे पहुंचे, ऐसा उत्साह हो तो सुगम काम कठिन हो जाता है, कठिन काम सुगम हो जाता है। मन उत्साह न करने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है और उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है। तो मन में उत्साह रहते ही भजन ध्यान करने में, सत्संग करने में, शास्त्र पढ़ने में, आध्यात्मिक उन्नति करने में, साधन करने में उत्साह चाहिए। मन में उत्साह करेंगे सजनों, उत्साह का बहुत फायदा होता है, उसको काम कठिन नहीं लगता। कठिन क्या है? जब मनुष्य करते हैं तो मनुष्य हम भी है, मनुष्य करे उसके लिए हम भी कर सकते हैं, और मनुष्य शरीर है ही साधन करने के लिए, और कोई मतलब ही नहीं है। जब साधन करने के लिए ही मानव शरीर है तो साधन करना क्या कठिन है, सुगम है। एक विचार से बात एक पैदा होती है कि ये मानव शरीर है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, और साधन इतना ही नहीं, साधन धाम, इसमें सब साधन ही साधन की सामग्री है। सुख आए साधन सामग्री, दुख आए साधन सामग्री, धन आए साधन सामग्री, धन चला जाए साधन सामग्री, शरीर निरोग हो साधन सामग्री, शरीर रोगी हो जाए साधन सामग्री, पढ़ा लिखा हो तो साधन सामग्री, मूर्खता है तो साधन सामग्री, निर्बलता है तो साधन सामग्री, बलवत्ता है तो साधन सामग्री, योग्यता है तो साधन सामग्री, अयोग्यता है तो साधन सामग्री। परमात्मा की प्राप्ति में एक तरफा साधन नहीं होता है, सब तरह के साधन होते हैं। इस वास्ते जिस भाई बहन के लिए जो परिस्थिति मिली है, जो अवस्था मिली है, जो संयोग मिला है, ये परमात्मा की प्रार्थना का साधन सामग्री है। ये साधन समुदाय है, साधन सामग्री है। रोगी शरीर मिला है तो रोगी में तकलीफ होती है, उस तकलीफ को समझे कि ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। एक रोगी आदमी वैद्य की, अच्छे सदवैद्य की देख रेख में पथ्य का विचार करके कर चलता है और एक मन घड़ंत अपना चलता है। तो वैद्य की देख रेख में चलता है वो निरोग जल्दी होता है। ऐसे ही भगवान की देख रेख में चल रहे ऐसा मन है, नहीं माने तो दुखी हो जाते मुफ्त भाई। अरे भाई हम सब भगवान की देख रेख में चलते हैं, सब भगवान सब जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है और परम दयालु है। तीन विशेषण भगवान के लिए थे। सर्वज्ञ होने से हमारे दुख को भी जानते हैं, हमारे अभाव को भी जानते हैं, हमारी कमी को भी जानते हैं, हमारी योग्यता को भी जानते हैं, हमारे अधिकार को भी जानते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ है। सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ, जो सबको जाने वो सर्वज्ञ, तो सब तरह से भगवान जानते हैं हमारे को। तो हमारी योग्यता अयोग्यता, हमारा दुख सुख, हमारी उल्टा प्रतिकूलता सब जानते हैं। नहीं तो हमें दुखी हो दुखी जानेंगे ही नहीं तो क्या करेगा। और दुख को जानता है, जानने पर भी परम दयालु है। दयालु का ये काम है तो बिना कारण दया करते हैं भगवान। हेतु रहित जग जुगोपकारी तुम तुम्हारे सेवक, बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं। तो आपसे कुछ चाहते भी नहीं, स्वाभाविक दयालु है। सुते ही तो हमारे दुख को जानते भी हैं और दूर करने दया आती है उनको। और दया आ जाए परंतु कर न सके तो क्या करे, तो सर्वसमर्थ है। ये तीन विशेषण है भाई बहन याद रखे, बहुत ही लाभ की बात। भगवान हमारे दुख को जानते भी है और परम दयालु भी है और सर्व समर्थ भी है। समर्थ नहीं हो दुख को जाने तो वही रो देगा और क्या करेगा। गोरखपुर में एक सज्जन बोले कि लड़कियां बड़ी हो गई, संबंध होता नहीं है, मन में आती है कि ईसाई बन जाऊं क्या करूं। नहीं भाई ऐसा नहीं, क्या करूं। तो मैंने कहा कि तुम एक रोते हो हम दो रोएंगे और क्या करेंगे। इनके लिए चाहिए वो मेरे पास जयराम जी, तुम्हारे पास भी ऐसी बात है। तो दुख पावे तो क्या करे बताओ, असमर्थ नहीं है तो वही रो देगा, उन्होंने क्या फायदा हमारे। परमात्मा सर्व समर्थ है। चली करती बड़ी भरती संग धरी हरती लीला, लीला मात्र में उत्पत्ति स्थिति प्रारंभ सब करते हैं भगवान। तो वे सर्व समर्थ है और दयालु भी है। कठोर हृदय हो समर्थ होने पर हमारे क्या काम आवे। दयालु भी है, सर्व समर्थ भी है, ये सर्वज्ञ भी है। तो फिर हमारा उत्साह कम होना चाहिए। हमारा काम करने में, भजन करने में, साधन करने में, सेवा करने में, तत्व की होने में, भगवत भक्त बनने में, हमें आलस क्यों, प्रमाद क्यों और हताश क्यों। जब भगवान ऐसे है हमारे पर कृपा करते ही है, एक प्रभु ने शरीर दिया है, शरीर दिया है तो पालन भी वो करता है। तो इस बात से उत्साह रखना चाहिए मन में, अच्छे काम के लिए कभी अनुत्साह नहीं होना चाहिए। अरे लोग तो पाप करने के लिए भी उत्साह रखते, अन्याय करने के लिए, पाप करने के लिए, हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, दुख देने के लिए हिम्मत करते हैं। ये सबको दुख देना है, सबको तंग करना है, मार देना है, बिना कारण मार देना है, ऐसे भी बड़ी हिम्मत रखते हैं। जो पाप करने में भी हिम्मत रखते हैं, जिसके भी कोई सहायक नहीं, ना भगवान सहायक है, ना महात्मा सहायक है, ना जनता सहायक है, तो हम भगवान हमारे सहायक, संत महात्मा सहायक, धर्म हमारे सहायक, शास्त्र हमारे सहायक, सब सहायक। सज्जनों ऐसी विलक्ष बात है, भजन करने वाले की सहायता डाकू करते हैं, चोर करते हैं, जो दुनिया की चीज चुरा देते हैं, डाका डाल देते हैं, मार देते हैं। जंगल में बैठे साधु को देखा कि ये भजन करता है, तो वे चोर डाकू सहायता करते हैं, चोर डाकू की सहायता करते हैं सभी। अरे कबीर जी का दुआ आता है, नंदक तू गर जाओ सीरे जू पाड़ी में लून। तू निंदा करता है तो निंदक तू गर जाओ सीरे जू पाड़ी में लून। कबीर जी का तो राम खड़ो निंद थारे कौन बता, कबीर जी भगवान रक्षा कर थारे ने साथ कर कौन। नंदक तू गर जाओ सीरे जू पाड़ी में लून, कबीर जी का तो राम खड़ो निंदक थारे कौन, तो कौन सहायता है। इसमें भी निंदा करना, दुख देने में भी हिम्मत रखते हैं, अपने अच्छे काम के में भी हताश हो जाए, बड़ी आश्चर्य बात है। तो अपने उत्साह रखो, मन में भगवान का भजन करेंगे, अब इसी चातुर्मास में परमात्मा की प्राप्ति कर ले। सज्जनों अगर विचार करें तो ये तो हमारी चीज है, स्वतः स्वाभाविक हमारा अधिकार है। आज सूर्य बताया था, मनुष्य समझते हैं कि संसार तो स्वाभाविक है और परमात्मा प्राप्ति हम उद्योग करके, पुरुषार्थ करके, चेष्टा करके करेंगे, ये बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो स्वाभाविक है, वो तो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, क्योंकि परमात्मा नित्य है। पैदा होने वाली चीज को तो करते हैं तब होती है, नहीं पैदा होने वाली चीज तो करते हैं, न करते हैं तो वो है ही, सदा ही मौजूद है, इस वास्ते उसमें हताश क्यों होना चाहिए। अरे चीज है, मुक्ति स्वतः है, ये कहना नहीं पड़ता, ऐसी बात है। संसार तो पैदा होता है, नष्ट होता है, इसमें करना पड़ता है, परंतु परमात्मा तत्व तो सदा है, ज्यो का त्यों नित्य निरंतर विराजमान है। वो करने में तो थोड़ी बात है, करने से तो हो गया, नहीं करने से नहीं होगा, उसकी तरफ तो दृष्टि नहीं है। कारण क्या है, असत की दृष्टि है। दो है आप, एक आपका शरीर है, एक आप खुद हैं। तो शरीर की मुख्यता आपने मान ली तो जड़ता की तरफ भी आपकी दृष्टि हो गई, चिन्मय की तरफ से विमुख हो गए। सन्मुख हो जीव मोह जब एक जन्म कोटि अग्नाशे, तब ही अगर परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। जब ही तब ही है, देरी का काम नहीं है, तो फिर जब ही क्यों नहीं करते, तब ही हो जाए, जब ही कर ले तो तब ही हो जाए। तो सन्मुख हो, केवल भगवान के सन्मुख हो जाए। सांसारिक भोग और संग्रह दो चीज है, तो इसी है भोग भोगना और संग्रह करना, रुपया इकट्ठा कर लेना, ये दो में लगे हुए हैं आदमी। भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, भोग रेश्वरी में आसक्त हो रहे हैं, तो वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। पर परमात्मा तरफ सन्मुख हो जाए तो सन्मुख किसे, भोग रेश्वरी के सन्मुख है, परमात्मा से विमुख हो रहे हैं। तो सजनो आप तो अपने भगवान के सन्मुख होना है। भगवान ने हमारे को निमंत्रण दे दिया है, भत्ता दे दिया है, निमंत्रण दे दिया है। ये सत्संग मिलता है ना, ये भगवान का निमंत्रण है। दुखदायी परिस्थिति आती है, वो भी निमंत्रण होता है भगवान का। अरे क्या फल है, कहाँ फल, आ जाओ उधर, आ जाओ उधर, आ जाओ। दुखदायी परिस्थिति बड़ी भाग्यशाली आती है, दुखदायी परिस्थिति मामूली नहीं है। उसका सदुपयोग किया जाए तो कल युग समझुग आन नहीं जो कर विश्वास गाय राम गण गण गण भवतन प्रयास ऐसा नहीं चाहते कि बिना प्रयास जल्दी उद्धार हो जाए। तो ऐसा मौका आया है, बड़ा बढ़िया, बड़ा सुंदर मौका आया है। समय चूक फिर का पछताए, फिर क्या, तो समय चूकना नहीं चाहिए। उत्साह से भगवान के भजन में, लोगों की सेवा में, सुविधा आशीर्वाद में लग जाओ। देखो आप तमाशा, ये मौका है, मौका ये हरदम नहीं रहता, जल्दी से जल्दी मौके में लग जाओ। शुभ काम जितना कर दो सुबह से शीघ्र, शुभ काम जल्दी करो। देरी करने से काल खा जाता है, काल सुबह खाता है। नवग्रह 64 जोगणी 52 वीर प्रदंत, काल भक्ष सबको करे, हरि शरण है दर्पण। वो कर्मा उतमें शरण हो जाए तो काल डरता है, काल डरे अणघट सु भाई तासु संता सुत लगाई, था मूर्त पर रामदास बार बार बह जाए, भजन करे गुरुदेव को तो ताको काल खाए। सबको काल खाता है परंतु भगवान के भक्त को काल नहीं खाते। ब्रह्म आगे नितन बीच में मत कर काटे कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरु का मुंह। काल सो गए वो काल को खा जाता है, मौत ही मर जाती, मौत सदगल मर जाती, वो मरता ही नहीं कि मौत मर गई उनके लिए, मौत मर गई। कहते हैं कि मौत निगोड़ी को मौत नाई, मौत निगोड़ी को मौत नाई, सब मौत आ गई, मौत को मौत नहीं आई, मौत को मौत आ जाए संतों के सामने। काल डरे अनुभव से भाई, नवग्रह प्रचुर लोगोड़ी पावर गिर बदल कार भक्ष सबको सबको करे। तो काल डरे अणघर से भाई, अणघर अज्ञात हो मातंता तो निराकार निर्बंध आए, अणघर मन घोड़ा हुआ नहीं है, पैदा हुआ नहीं है, है जो का त्यो सदा ही अणघर अज्ञात हुआ, जात है घर है, कोई पद है पैदा हुआ है। वो परमात्मा जिसके शरण काल डरे अणघर सु भाई, उसको लगता है पैदा होने वाला काल है, काल के गाल में जाता है। जो पैदा ही नहीं हुआ तो काल का वहां मख लगता ही नहीं, काल का कोई जोर लगता ही नहीं, काल की दाल बढ़ती है। ऐसे भगवान के चरणों को शरण लेकर के जरा मरण मोक्षा मां महाशुद्धि सज्जनों, भगवान के चरणों का आश्रयन करे, ब्रह्म ब्रह्म जान जे, अध्यात्म जान जाते, कर्म जान जाते, सब तत्व जान जाते, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया जाए। मौज होते जिसे तो मौज सदा सदा दिवाली संत के राजू का। बहुत बढ़िया मौका आया, बड़ा सुंदर अवसर आया। साधकों के लिए ऐसी बात है, मैंने देखी है, साधक करना चाहते हैं पर कोई बताने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, कोई बता तो ऐसा ऐसा करे पर बताने वाला नहीं, क्या करे, हमें रास्ता बताने वाला कोई दिग्दर्शन करने वाला नहीं है, रास्ता बताने वाला नहीं, पथ प्रदर्शक नहीं है, ऐसी बात आती है। पर गीता भागवत रामायण आप ग्रंथ देखो, रास्ता बना साफ, जब सत्संग में रास्ता खुला मिलता है, सब तरह की बातें मिलती है सत्संग के द्वारा। सत्संग सेव धीर नाम निधि ना सेव धीर भेदा निधि नव निधि अश सिद्धि। तो ये निधि है, खजाना है, बड़ा भारी खजाना है, जिसमें कितना कितना पड़िया है। भरा सत्संग का दरिया नहालो जिस कभी चाहे है, हजारों रत्न बेकीमत भरे आधा से आधा है, लगा कर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी चाहे। कैसी मौज की बात है, राम दड़ी चौड़े पनीर सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दर जीते सो ले जाए। कैसी मौज की बात है, भगवान का भजन चौड़े पड़ा हुआ है। धन है वो बैंकों में रहता है, तिजोरियों में रहता है, कहीं गाड़ते जमीन में रहता है, बैंकों में रहता है, बड़ी प्रबंध में रहता है, मनुष्य हुनर करके वो तिजोरी खुला लेता है, बैंक का ले लेता है, कमा कर धनी बन जाता है, वो कितना जुक्ति करता है, बंद धन को भी ले लेता है आदमी, और राम ने थोड़ी बड़ी ये तो थोड़ी बड़ी है, जाट भजोर गुजर भजोर भाव भजो आहिर, तुलसी रघुवीर नाम में सबका उनका शीर, सबका हक लगता है। सबका हक लगता है, सबका मनुष्य का विशेषता से। तो सज्जन उत्साह पूर्वक चले अपने आनंद से, मन में उम्मीद रह चले, भगवान सहायता, धर्म सहायता करता है, महात्मा सहायता करते हैं, शास्त्र सहायता करता है, सब सहायक होते हैं, दुष्ट भी डाकू और सोर भी सहायता करते हैं, सब सहायता करते हैं। कैसी मौत की बात है, कैसा ही मौका मिला, कैसा सुंदर अवसर मिला है, खूब उत्साह से चलो। वो नारायण कहते बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो, चलो जोर से चलो, बढ़े चलो। अगर रघुवंश में वर्णन आया है, रघु जो दिग्विजय करता है, तो दिग्विजय में करता है तो बड़े बड़े शत्रु आते हैं सामने, बहुत फौज भी फौज आती है, तो उस फौज के सामने महाराज ज्यादा देख करके सैनिक तो कुछ घबरा जाते हैं, परंतु रथ तो भगवान ही चलता है, उसमें यथस्थ क्षक्षता है तथा बनने। जैसे अग्नि जलती हो, दावानल लग जाए जंगल में, यह दावानल धुआं आग लग जाती है और सामने पवन आ जाए तो धुआं तो पीछे जाता है, अग्नि पीछे नहीं जाती, अग्नि अगाड़ी जाती है, वो अग्नि जाती है, धुआं पीछे जा रही है, अग्नि पीछे नहीं भाई अग्नि आएगा धुआं अग्नि पीछे चले जाए। ये तो सुख कक्ष जहाँ घास है तथे वन्य वन्य दूसरी तरह, इस तरह से महाराज सूरवीर होते हुए चलते हैं मौज से, समझे। नगारा बजता है, बाजे बजते हैं, ढोल बजता बैगा बैग बैगा बैग बैगा बैग, ढोल चलता ढोल बजता, ये उत्साह बढ़ाता है, सूरवीरों का उत्साह बढ़ाता है, ऐसे बाजे बजते तेजी से चलते। तो ऐसे सूरवीरों को चलना चाहिए भाई, भगवान की तरफ चलने वाले सूरवीर है, महान सूरवीर है, बड़े भाई धैर्यवान बड़े सूरवीर भगवान चलते हैं। यह संसार भी सब मरा हुआ है, भगवान ने कहे मया हतान जही, मेरे मारे हुए तुम मार गए, मारे निमित्त मात्र भोषण विचार निमित्त मात्र, ऐसे ही संसार मरा हुआ है, ये जिनका नाश करना है, जिनसे ऊपर सब सब मरने वाले हैं, सब नाशवान नाशवान, उससे ऊंचा उठना है अपने काम हर क्रोध लोभन मोहन मधर्म सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड सब मरे हुए, सब सत्ता नहीं है, ये सत्ता है नहीं, तो मरे हुए हो गए मगर सीधा सब काम ठीक हो जाता है। इस बात के सज्जनों बड़े उत्साह से चलो, काम बन गया, अपन कृपा हो गई भगवान की, अलौकिक कृपा विलक्षण कृपा नई कृपा होगी, स्पेशल कृपा होगी भगवान की, ऐसे तो मनुष्य मात्र पर भगवान की कृपा है, करुणा दर दे ही देती इस बिंद से सरे, पर सत्संग मिल जाता है और अच्छी बातें मिल जाती है, ये बड़ा उत्साह होता है, बड़ी सामग्री मिल गई, इस वास्ते हार माने नहीं चाहिए, हार स्वीकार करना ही नहीं चाहिए, उत्साह से चलो अपने को भगवान के भजन में लगो, सब हमारे साथ में अच्छे मंदे दोनों ही, मंदा काम करते उसमें मंदे ही सहायक होते, अच्छे आदमी सहायक नहीं होते, परंतु भगवान का भजन करते और अच्छे मंदे सब सहायक होते, बुरे भले सब सहायक होते, शोर और डाकू भी सहायक होते, लोग का नाश करने वाले भी सहायक होते, जिसे सब सब ठीक होते, तो ऐसी सहायता अपने को मिलती, फिर खूब उत्साह रखे, नया नया उत्साह, प्रयत्नागत मानस तू योगी संशुद्ध के विषय अनेक जन्म संशुद्ध यादि पर प्रयत्नात यथमान, प्रयत्न से यथन करे, यत्न से यथन यत्न से यथन, प्रयत्नात यथमान प्रयत्नात यथमान, बोलो प्रयत्न से यत्न करे यत्न से यत्न करे, तो ये प्रयत्नात यथमान से योगी संशुद्ध के विषय अनेक धर्म संसिद्ध, अनेक धर्म संसिद्ध, अनेक धर्म संसिद्ध का अर्थ ये नहीं अनेक धर्म से होगा, ये नहीं अनेक धर्म संसिद्ध, योग प्रश्न का पान है ना, तो अनेक धर्म सिद्ध है वो, क्यों पहले जन्म योग भ्रष्ट हुआ है तो पहले जन्म मैंने अनेक धर्म में हुआ है, अनेक धर्म संसिद्ध तो जाति पर आ जाती, क्योंकि प्रयत्न के मामले पहले तक कट गया है और नया रास्ता चलता है, पहले चलने में बड़ी उत्साह से चले, बड़ी शूरवीरता से चले, मौज से चले, आनंद से सब सहायक हो जाते हैं। भगवान बड़ी भारी कृपा करके मानव शरीर देते हैं, इसके लिए मानव शरीर मिला केवल उद्धार के लिए। मानव कहो चाहे साधक हो, साधक का पर्यायी मानव है, मनुष्य मात्र साधक भगवान का। अभिचेत सूर दुराचार, अभिचेत पापी सर्वे पाप कर तब अत्यंत पापी, वो भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो भी भक्त हो जाएगा, गत संघर्ष मुक्त से ज्ञान अवस्थी से समग्र हो सब पाप ज्ञान योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से। कैसे ही आप पापी हो, सब काम ठीक हो जाता है। सच दो ऐसी विलक्षण बात है कि सच्चे हृदय से जब परमात्मा की तरफ चलता है तो दुनिया मात्र सहायक होती, भगवान सहायक होते, संत महात्मा सहायक होते, शास्त्र सहायक होते, साधक सहायक होते, सिद्ध पुरुष सहायक होते, अगर डाकू चोर भी सहायक, दुष्ट भी सज्जन भी सब सहायता करने वाले होते। मैंने एक पुस्तक में देखा है, वो संत कहते हैं कि इनमें संदेह नहीं है, सब सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलना चाहता है तो संपूर्ण जगत धीरे धीरे पदार्थ, ये पदार्थ खुद जड़ कहते हैं, ये भी सहायता करते हैं, ये भी राजी होते हैं। उनमें दोनों बात लिखी है, ये जड़ भी नाराज होते, धन भी नाराज होता है, संपत्ति भी नाराज होती है, जो संचय करता है रख देता है, देता नहीं है उसे वो नाराज होते हैं, जो देता है उसे बड़ी राजी होते हैं, कि जैसे हमने खुले हुए ऐसे, और ममता कर लेता है, ममता में पत्थर रख देता है, मेरा है मेरा है सब मेरा, असन में वसन में वाहिया में बंधु बंद में कुरान काल को अंत पुरुष आ जाओ में बकरा करता है, असनम में वसनम में भाया में बंद वर्गो में कुरान। ये बात है महाराज, तो मेरा करते उसे वस्तु डरती है, घबराती है, और नहीं करता मेरा पर संग्रह नहीं करता, वो डरती नहीं। इसकी पहचान क्या है, जो वास्तव में हृदय से त्याग करते उसकी वस्तु खुली आती है, खुली आती। तो संत कहे गांव खुली करो भाई, संत कहते हैं रामा माया राम की, रामा माया राम की मत दे आड़ी पार, आए जो जान दे तू परमात्मा खा, बैठते माया राम की मठे पार क्यों बांधे, अरे पार क्यों बांधे, सुनिए संतों की कैसी कृपा है, रामा माया राम की तू कर मेरी कर पर तारा लगा दे अपनी मेरी है ना, ना, ना। ये किसी की नहीं है, राज भी पहले पहले बाप दादा का परदादा का ये होता है, तो तुम्हारे ही आ गया, घर में तुम बालक बने हो तुम बन गए, तुम्हारे पहले सास ससुर भी बनते थे अब आप बन गए, ये भगवान की है, गलती करते हो आप तारा लगाते हो। इसे अर्थ पूछा मतलब है, तुम जो अपना पण करते हो मानते हो तो मेरी चीज है मेरी, नहीं नहीं माया माया रामा माया राम मत दे आड़ी पार, आए जो जान दे तो परमात्मा खाल खाल बैठ दे सुबह से मौज से, कितनी मौज की बात है, आनंद की बात है। तो इस उत्साह में ऐसा चलो अपने, अनेक जन्मों की बात है वो अनेक बिगड़ी बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरी, अब ही आज बिगड़ी जन्म अनेक की अरे सुधरे अब ही आज, वो ये राम को नाम जब जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित यतिन्ते, भगवान के चरणों का आश्रय लेके चले, ऐसे ही चलो तो अभिमान आ जाता है, भगवान के आश्रय से बहने वाली काशी करो राम जी के सतगुरु संत पंडित बड़े स्वाप की ऐसी गुरु धारण, तो भगवान की सहायता में चले, अपना अभिमान न करे, फिर बना दो इतनी सहायता मिलती है इतने जो हम आश्चर्य करेंगे, ये बात कैसे हो गई, ये बात कैसे हो गई, अरे कैसे कैसे भगवान की कृपा से हो गई, तो होती रहती है। सज्जनों सत्संग करने वालों के ऊपर ये असर पड़ता है, वे जानते हैं कैसे हमारे भाव थे, क्या हमारी अवस्था थी, और कहा ये सत्संग है विधि है कहा उठेगा मुंडे अंदर आ खीर कहा बताओ ऐसी बात है सत्संग है हम लोगों को भी कहा मिलते थे बड़े बड़े पहाड़ों में चला बदले जाने के पहाड़ों में बड़े बड़े उत्तराखंड पहाड़ों में तो कोई महात्मा बता भाई दान पालो किया करो गृहस्थ हो दिया करो मना तो बढ़िया बात हो जाएगी अरे बढ़िया पता वो अपने घर में ही ऐसे यहाँ पे पर सुगम होती है तो ज्यादा हो गया अत्यंत पैसे होने से हमने कहा थे मारवाड़ी साधु स्वामी सुन रो कौन थे साधु स्वामी सुन साधु अरे वो बड़ा विलक्षण है पता ही तो थोड़ा ध्यान दो उत्साह को और भगवान की कृपा का लोग सहारा मां मार्शी थी तंदी ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम मां मार्शी थी तंदी मैया शब्द बना पर तो उपक्रम है योग योजन मदाश्रय और मदाश्रय उपसंहार है ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम अधिभूत अधिदेव अधि कृषि जानते वो मेरे को जानते हैं तो भगवान की सहारा है कृष्ण आर्य में भगवान का ही नाम ले भगवान का ही नाम उच्चारण करे लक्ष्मण जी महाराज भगवान को नमस्कार करके युद्ध में जाते थे उस दिन भूल गए उसी बाण लगा मूर्छा हुई और सिर्फ भगवान को याद कर नमस्कार गए बेंगलर मार दिया ये बात एकदम प्रत्यक्ष है इस वास्ते भगवान को याद करके चलो यश स्मरण मात्र धर्म संसार बंधन विमोचित है जिसे याद करने मात्र में यह धर्म संसार के मुक्त बंधन से मुक्त हो जाता है यश स्मरण मात्र यश स्मरण मात्र हरेश्वर की सर्वद्वंद मोक्षम कहीं भी जाओ तो भगवान याद करो कहीं बैठो भगवान को याद करो कोई काम करो भगवान को याद करो पहले भगवान याद करो मैं कागज लिखे पहले भगवान श्री राम श्री गणेश भगवान का नाम भगवान को याद कर काम करो सब जगह विजय सब जगह आनंद एक बार की बात मैंने सुनी है कुंती माता ने कन्हैया से कहा कुंती माता का बड़ा स्नेह था ये कन्हैया कुंती माता के गोद में खेला हुआ है भूआ थी वो तो कन्हैया देख के तेरे भाई है पांडव ऐसे जंगल में भटकते हैं कितने स्कूल कितने धर्मात्मा कितने अच्छे उनकी ऐसी दशा होनी चाहिए अरे तेरे जीते हुए तेरे सामने बहुत ही उलवा दिया एक दादा ऐसी बात तेरी है कहते बुआ जी मैं करूं क्या द्रौपदी का चीर खर्चा मेरे को याद कर गया युधिष्ठिर ने दाम लगा दिया राज लगा दिया संपत्ति लगा दी गहना में लगा दिया भाइयों को भी लगा दिया अपने को भी लगा दिया और अपनी स्त्री को भी लगा दिया ये कोई गाँव में लगाने लायक होती है चीज मेरे को याद ही नहीं किया मैं देखू मेरे को याद तो करे कम से कम अब मैं क्या करूँ बोली बताऊ मेरे को याद ही नहीं किया मेरे को याद कर लेगा तो उसमें क्या खर्च लगता है कोई जोर आता है पसीना आता है क्या डाब लगता है कैसे कठिनता है द्रौपदी ने द्वारका वासी कृष्ण गोपी जनप्रिय कह दिया और आरोप जाना से कैसे होते जानते थे तो द्रौपदी ने याद कर दिया तो फिर याद करने के बाद नक भी बरस हुआ युधिष्ठिर ने इतना काम किया सर्वस्व हार गया अपने को हार गया अंत में स्त्री को जो दांव पर नहीं लगा चाहिए वो भी दांव पर लगा दिया हार गया मेरे को याद ही नहीं किया सजनो भगवान को याद करो करो कोई काम करो भगवान को याद नहीं करो सब जगह विजय वो बात है उस सारे मन में भगवान के चरणों का शरण रखो माम आश्रित यतन दिए भगवान के चरणों का आश्रय देकर चलो देखो कैसी मौज होती कितनी मौज होती कितना आनंद होता है खूब उत्साह से इन बातों को काम में रहो कोई काम करो भगवान को याद करो एकदम भगवान को याद करो एक बार हम कहीं जा रहे थे गाड़ी में बैठ करके ऋषिपुर से चोरू से जा रहे थे लक्ष्मणगंज भाई जी हनुमान प्रसाद जी थे हम बैठे तो दारी चली नारायण नारायण नारायण नारायण बोले भाई जी, बोल कर कहा कि मेरे को पता ही नहीं क्या कहता हूँ मैं। मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने कृपा करके हनुमान हमारा तेरे को देखो बढ़िया बात बताऊ, बहुत बढ़िया बात बताऊ, बहुत ऊंची बात हमारा बताओ, बहुत बढ़िया है, सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है, बताओ मेरी माँ की बताई हुई है, ऐसी बढ़िया चीज है। मालवीय जी कहने लगे हमारा अरे बहुत अच्छी है। भाई जी कहते काफी समय लगा दिया, बड़ी अच्छी है, बड़ी ऊंची है, बड़ी बढ़िया है, माँ की बताई हुई है, ऊंची है, काम में ली हुई है, मैंने देखा है, बहुत ऊंची बात, बढ़िया बात। मैं बताऊ अरे बहुत बढ़िया, बहुत ऊंची, बहुत देखा क्या है बढ़िया बात, देखो मेरी माँ ने कहा है, माँ की बताई हुई चीज है, मेरी माँ की ली हुई चीज है, कहीं जाओ तो बेटा नारायण नारायण नारायण करके जाएगा। तो कहा कि मैं विश्वविद्यालय के विद्यालय के लिए राजा महाराज में गया, जहां भगवान को याद किया तो सफलता हुई, भूल गया तो सफलता नहीं हुई। तो ये बात ऐसी काम में नहीं हुई, जो काम करो भगवान को याद करनी करो, माँ आश्रय कर दी भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चले तो सिद्धि अवश्य होती है। इसमें छोटी सी बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम लोग भी साथ होंगे ऐसी बाण होगी स्वभाव मोटर चलेंगे नारायण नारायण भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान को याद कर ले। संसार में भगवान के समान कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में देखा जाए तो सिवाय भगवान के और कोई बढ़िया नहीं है। जिसका स्मरण करने से बड़े बड़े संत हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए, बड़े बड़े प्रभावशाली महापुरुष हो गए, किस लेने के भगवान का स्मरण लेने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान का इशारा करने, भगवान के रुख से चलने वाले महापुरुष हो गए, बड़ी शक्ति अपार शक्ति आ गई। युधिष्ठिर महाराज के 7 अक्षर उनके 11 अक्षर सेना और भीष्म द्रोण और कृपा जो बड़े बड़े महान थे। एक भीष्म जी है कि धनुष मारने के तैयार होता हूँ, देवता दानव मानव मनुष्य राक्षस असुर कोई भी मेरे सामने टिकता नहीं, टिकता नहीं, ऐसे बड़े शूरवीर थे भीष्म जी महाराज। भगवान को याद करते थे, भगवान का इस्तेमाल करते थे। अर्जुन पोता था पर उसको आदर दृष्टि से देखते तो धन्य है, तेरे सार थी भगवान पर गए तेरे सार पे, कैसी विशेष बात है। ऐसे ऐसे मारतियों की युक्त बड़ी 11 अक्षों की सेना चली गई भगवान के चरणों के सामने। भगवान से विमुख हुआ दुर्योधन तो देख लो तमाशा, वो सोचते संपत्ति ज्यादा होने से हमारा काम होगा, ये धनी आदमी समझे धन होता है बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े हो गए। केचित् वदन्ति धनहीन जनो जगन्य, केचित् वदन्ति धनहीन जनो जगन्य, धनहीन जनो जगन्य, जनहीन जनो जगन्य। व्यासो वदति अखिल वेद विशेष विज्ञ, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। धनी है जो बोल रहे धनी का मुझे सभी जन नहीं है, सहायता कोई नहीं है, कहते व्यास के लिए हम नहीं मानते, हम तो कहते व्यास हो अखिल वेद विदेश संपूर्ण वेदों को जानने वाला बड़ा पंडित है, पर नारायण स्मरण ही भगवान के स्मरण सही है। भगवान को याद कर सबसे ऊंचा हरि भजन किए, सबती छोटा सबती मोटा था इसे सबसे बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो भगवान की सीधी बात रामधनी चौड़े बड़ी सजरो इतने आनंद की बात अरे चौड़े बड़ी जाट भजोर गुजर भजोर भाई भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम है सब गहू बसीर क्यों परम पिता का नाम है थोड़ बैठे क्यों बैठा जाओगे बैठो बैठोगे तेरे बाप की जगह तो बाप की जगह बैठना अधिकार बाप का नाम हमारे बाप का नाम है मम्मी मान सो जीव लोग भगवान का नाम है तू कैसे देना कह मेरे बाप का तू मदन मना करने वाला कौन पता मेरे बाप का नाम मेरे बाप का डर, बाप की संपत्ति पर बिना लिखे पड़े अधिकार होता पूरा। ऐसे भगवान के नाम पर मात्र जीव का अधिकार, सब के सब, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो कोई हो, सबका अधिकार है। ऐसे भगवान का नाम सज्जनों बड़ा अधिकार मिला है, बड़ा ही मौका मिला है, बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है। ये अवसर मिलाने से नहीं मिलता है। क्या हमारी ताकत है जो आदमियों को इकट्ठा कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, हम कह सकते हैं? यह कृपा से होता है, भगवान की कृपा से, अलोक कृपा है भगवान की। ये भगवान की याद आती है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। साधन करने वाले समझ लेंगे जब भगवान की कृपा से होता है तो साधन आप से आप बनता है। सारी बात मैंने संतों के लेख में पढ़ा है कि भगवान के शरण हो जाए फिर मेहनत करते भगवान मौज करते हैं। हम बच्चे मौज करते हैं, सेवा करें माँ, आस करे, चिंता करे, सब काम करे, मजे मौज करे, आनंद मौज करे, आनंद में मन के विरुद्ध रोज आई बन गया। कई बच्चे ऐसे होते हैं गोद ले जो राजी नहीं चाह रहे रोने लग जाए, अब क्या करें, गोद लेना ही पड़े उसको। ऐसी बात है सज्जनों, भगवान के सामने वो भगवान हमारे कोई मान सकता है, कोई भगवान को अपना मानने का सबको अधिकार। तू हमें वाणी सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से भगवान वही है, तो उत्साह तू भगवान के भजन में लग जाओ। भगवान ने कहा मया हताश तुम जही, ये सभी नाशवान पदार्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। क्या ये नित्य है? क्या भगवान के अंश है? देवी संपत्ति वो देव परमात्मा की आश्र संपत्ति है, तो अशोक संपत्ति मुफ्त में दुख पा रही, दुख पा रही हमारे काम है, हमारे क्रोध है, हमारे देव है, सचिन आप कुछ नहीं है, भगवान की कृपा हो रही है। उत्साह संपन्न उत्साह से चले, उम्मीदवारी से चले, भगवान की तरफ चले। भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया विचली, जो जो भक्त जिस जिस देवता की तरफ श्रद्धा पूर्व श्रद्धा है तो उस श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ। तो दुनिया की तरफ भी भगवान दृढ़ करते हैं कि भगवान की श्रद्धा को भगवान दृढ़ नहीं करेंगे, वही करेंगे। इसलिए भी हमें दुख पाने की जरूरत नहीं है। तामी पिता श्रद्धा श्रद्धा होते वो मेरी भी श्रद्धा रही, और अंत वाला फल भी मेरे को होता, मेरे से मिलता है अंत वाला। अगर भगवान के चला जाए तो फिर तो मौत हो जाती है, आनंद हो जाता है। तो जरा मेरा अनुभव उठा है माँ महाशक्ति समग्र में उनको जानते हैं, समग्र असल से समग्र माम यथा क्या सभी निर्गुण जाने वाले एक, वर्षक में जाने वाले एक, साकार जाने वाले निराकार जाने वाले, दो भुजी जाने वाले, चतुर्भुजी जाने वाले, सहस्रभुजी जाने वाले, पर भगवान के आश्रय ले चले तो समग्र को जानने वाले, समग्र भगवान जानने वाले। कैसी बात है बताया कि महर्षि कोई एक इतना करता है इतना करता है, कोई एक मेरे को जानता है तो मेरे को तत्व से कोई जानता है, वो मैं बताता हूँ खुद तुम तो बता। भगवान ने कहा मैं बताता हूँ, भगवान के प्यारे भगवान के तत्व को जानते भगवान की कृपा से, वो विचार कृपा हमारे वश रही है, ये भगवान की कृपा की पहचान है। तो भगवान की तरफ हम चलते हैं तो भगवान की कृपा है। कृपा हरिश में लिखा है लड़ावो तो नाम लरीजे, करावो तो सेवा कीजिए, भगवान आप कृपा करते हो तब नाम लेता है आदमी, तो नाम लेता है वो कृपा हो जाती है भगवान की। भगवान का नाम लेते हैं तो कृपा हो जाती है, नाम लेते कृपा हो जाती है, कृपा हो जाती नाम लेता है, तो नाम लेते ही कृपा हो जाती है। सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाता है क्रोध जन्म पाप नष्ट हो जाए। सूर्य के सामने जाते ही अंधकार दूर प्रकाश हो जाता, प्रकाश भगवान के सन्मुख होते ही। क्या एक मौज की बात है, जब सबके लिए सब अभिषेक सुधरा चाहू भक्ति मांग रहे बाप, पापी से पापी दुराजी अभिषेद पापे सर्वे पाप कृत तम पाप कृत पाप कृत तर पाप कृत तम हर सर्वे पापे भय हट कर दी व्याकरण खत्म कर दी सर्वे पापे भय सर्वे पापे भय पाप कृत तम अब तम रजिष्ठन है अतिशय तम रजिष्ठन अतिशय में तम रजिष्ठन होता है अतिशय सर्व ज्ञान प्रवेद ज्ञानाग्नि दग्ध करवाना ज्ञान के लिए कहते हैं महाराज एक शेर सुई के लिए अग्नि कितनी चाहिए पाउडर का गोबर हरी पान शेर से कहते एक तुम कहते मन भर हो तो अरे सौ मन भरे एक तुम ये माप नहीं लगता कि इतनी रुई है तो अग्नि भी शेर दो शेर पांच शेर मन भर लगेगी छो मन है हजार मन हो गए वो रुई खुद ही अग्नि बन जाएगी खुद ही अग्नि बन खुद ही अग्नि ऐसे भगवान की तरफ जाने वाले सब कैसे भगवत स्वरूप बन जाते हैं संसार का नाश करने वाले ये नष्ट होने वाला संसार इसे क्या करे सच्चे हृदय से भगवान में चलो सज्जनो तो जो मौत जाती मौत तो सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं एक मन में उत्साह हो हिम्मत मत साधो हिम्मत मत साधो न अमुख सुख रह गया तो आराम हरिया हिम्मत सुख या ध्रुव को आचर जाओ हरिया हिम्मत सुख या ध्रुव को आचर जाओ छोटा बालक था बस नारद जी ने बोल किया रे बच्चा तू चल क्यों जाता है कहते भजन करूंगी परम प्याले से मिलूं अस्फुट यही उत्तर दिया परम प्याले से मिलूंगा सही है और माँ थोड़ी बैठी है जंगल में पांच वर्ष के बाद माँ के पास रहना माँ के पास करने वाली क्या तो मैं तो बजू भगवान से मिलूंगा लाल जी ने कहा मैं सब प्रबंध करा दूंगा महाराज ध्रुव जी के मन में आए नारद जी मारे इतना तो कहां गए थे छिप गए थे अब भगवान की दशा तो आप आए बस हमारा मंगल हो गया वो ठीक बन गया अब पहचान हो गई इतने मुख करते ही आप सहायता करने वाला आ गए अब ठीक है ये रास्ता में यही चलूंगा ना इतनी पैसा करके नहीं लटा सके तो फिर नाम दिया ना दर्द से मंत्र दिया जगह बताई मथुरा के कभी किनारे वहां जा आज भी मथुरा को जो ध्रुटीला है वहां ध्रुव जी बैठ करके प्रसन्ना करते तीन मंत्र स्नान करते दूसरा में भगवान में लग गए महाराज खटवा सुमाही मिले साही अचल पाही धामी तदपान नीरु महापीरू बड़ा पीरू के किए उत्सव सुधामी ऐसा बिंदु कृपा सिंधु दीन बंधु रावे खटवा सुमाही छह महीनों के भीतर भीतर भगवान मिल गए तो हिम्मत रखो अपनी भगवान की तरफ से सब हिम्मत सब सभी शक्ति वहां से आती दुनिया मात्र में शक्ति रावण ने हनुमान जी को कह रहे तू कैसे आया बंदर कहां से आया कौन है मैं रघुनाथ जी का हूं जिसकी जिसको बल पा करके तू इतना बड़ा हो गया है जिस बल जाने बल देश चराचर झार तेने उनके बल से चराचर को सबको जीत लिया है उसका दूध हूँ हरी लाओ पिए नाओ उसका मैं दूध हूँ तो जानता है नहीं क्या समझता है नदी रखा सुग्रीव ने अंगद ने पैर रोक दिया तुम कैसे जो करेगा मेरे पैर को उठाओ सीता में आ रही सभी क्या उठा सके पैर को सिंह की चाप सके जासू बल रखवा रमापति जासू कुछ नहीं कर सके रावण उठा दे रावण कह रहे तू मेरे पग पड़ने से क्या होगा राम रघुनाथ जी के पग पड़े जो बच जाएगा तो मर जाएगा अग्नि में शलभ होता है इसलिए दशा तेरी हो जाएगी तुम तेरी मौत आ गई है उस रावण ने कहा तेरी मौत आएगी बंदर कि नहीं नहीं तेरी आई मौत तेरी बोलता है नहीं तू सन्नी पात्र में पकता है होश तो है नहीं बेहोश में मंगा रावण को सीता दे रहे रेती चोर। सीता जी महाराज अबला स्त्री जाति अकेली रेती चोर कुमार स्वामी हनुमान जी महाराज ने कहा हनुमान जी कह रहे मैं तो इतने कोई मारा मैं सही मारा तेरे महादेव तने तुम्हारा तो सब तुम अवन तुम्हारे रक्ष होगा क्यों मारा। अरे क्यों गया तुम्हें महाराज कि तुम्हें फल क्या खाए भूख लगी खा लिया फल किस वास्ते है खाने वास्ते है कोई और काम करना है तो काम नया मैंने क्या किया क्या अन्याय किया बताओ जो खाने वाली चीज वो खाई इस बार आ गए तुम्हारे जो मारने लगे तुम्हारा दिन तो जिसने मारा उसको मैंने मारा मैं बैठा थोड़ी मारा घर में बैठा मैं मारा नहीं मैंने जो मैं मारा ये मैं मारा तीन बार महादेव तना तुम्हारा इस मेरे को बांध दिया अन्याय तो तुम करते हो मेरे को बांध दिया गया मेरे बांध में सर्व नहीं आती मैं तो राम जी का आदि करता हूँ तो भगवान के चरणों का शोक कुछ डरे महाराज सीता जी कहते हैं कुमार हनुमान जी ने कहा ये कुमार गामी है राक्षस खोटे मारे चलने वाले को मेरे को मारने लगे तो कुछ मैं मारते थे मार बचे मैं क्यों ओसा उतरू मैं आओ थे जी तुम देख लो मारो आओ देखो तमाशा कैसे जाओ अब कुछ वो शस्त्र रास्त्र देकर आया हनुमान जी ने वृक्ष को उखाड़ा उसी से मारा वो अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं बगीचे में अस्त्र शस्त्र नहीं है उखाड़ पाया अस्त्र से लड़ा नहीं पड़ता दांत और नखर मुक्कर सब लात और हाथ लात से ही मारे हाथ से ही मारे नखर से ही मारे दांत से ही काट रहे बड़ी उम्मत करी भगत मचा दी रात सब एक ऐसा ऐसा है। सुग्रीव ने कहा वो कि रघुनाथ जी कह कर गया लुक में इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेने से बल कितना होता है जी को ठिकाना नहीं। हनुमान जी भी चले प्रबंधन सुख बल भाकी अपना बल भरती के द्वारा बांध लगा बताओ और कालने में आ गया तरह तरह बिगड़ आए कब सले प्रसन्न प्रभंजन सुत बल भक्त मैं हूँ तुम देगा ऐसे नम्रता से चला कोई बिगड़ नहीं करते कोई बिगड़ आदि होता सब भगवान को याद कर काम करो बड़े उत्साह से चलो हिम्मत रखो भगवान की कृपा से सब काम बचे कर ये तो अरे संसार का मरा हुआ को मारना है जैसे रावण ये अर्जुन को भगवान ने कहा मैं आता हूँ तो संसार तो मरा हुआ है नाशवान है नाशवान का नाश करना क्या बड़ी बात है ये तो नाश हुआ हुआ है हम से उठो भगवान को याद करो बस भगवान कुछ नहीं भगवान को याद करते ही सब काम ठीक है। एक आपकी कृपा भये थे जगत करे सलमान बिना कृपा के ढोल भी घर घर कुकर काक सवार भगवान की कृपा का आश्रय देने से मौत हो जाती है। ईश्वर सज्जनों बड़े उत्साह से भगवान के भजन में लगो कृपा करा को भरोसा फिर देखो निमित्त मात्र भवसभ्य शासन भगवान कहते निमित्त मात्र भवसभ्य शासन मया हताज तुम जही मया हताज तुम जही ये काल को भगवान के द्वारा मरा हुआ सब के सब काल भक्त सबको अधिक सूत्र जो काम जल्दी करने वाला समय ज्यादा न बर्बाद करे सच्चे हृदय से लग जाए भगवान को याद करके देखो तो बस सही आश्चर्य आएगा ये कैसे काम हो गया कैसे से हो दूसरे हो गया वो कृपा से होता है अपनी शक्ति से नहीं होता कृपा से होता है कृपा को दो आश्रय दे लो जस कृपा नहीं कृपा आघाती कृपा कृपा करते धापती नहीं महाराज कृपा भी भूखी रहती इतना कर दू फिर भी बस करती रहती भगवत कृपा अपार असीम आनंद इस वास्ते आप सज्जनों से कहता सती सती परमात्मा लग जाओ सच्चे हृदय से फिर देखो गोविंद गोपाल की जय राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 9 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।